життя я ще не знала. І тебе я зустрічала як долю, як долю, як долю свою, як долю, як долю, як долю свою. Ми зустрілися у січні, почуття були космічні. І казав ти драматично I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Я кохаю і люблю, я про тебе свою долю день і ніч молю. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, і усі твої печалі я з тобою зділю. Та даремно була ніч і було темно, і було мені приємно з тобою, з тобою, з тобою цю ніч, з тобою, з тобою, з тобою, з тобою, з тобою цю ніч. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, я про тебе свою долю день і ніч молю. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, і усі твої печалі я з тобою розділю. Почуттів твоїх вітрила згоріли, згоріли, згоріли давно. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, я про тебе свою долю день і ніч молю. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, і усі твої печалі я з тобою розділю. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, я про тебе свою долю день і ніч молю. I love you, I love you. Я кохаю і люблю, і усі твої печалі я з тобою розділю.